Вітаўка. Тут, дзе царква цяпер стаіць, колісь быў груд, а на тым грудзе стаяў двор дужа багатага баярына на імя Віт. Жыў той Віт па праўдзе, у веры, і Бог быў да яго дужа ласкаў. Вось жа пайшла трывога вялікая, што швед у наш край наехаў, і горш усякага татарына грабіць і пустошыць, і над народам здзекуюцца. Віт быў давец і меў адну дачку, вельмі красную панну. Вітаў двор быў прародаю схаваны ад ворага. Спераду непраходным балотам, што і цяпер цягнецца абапал рэчкі, хамычкі, хоць шмат ужо сушэйшыя, як за тым часам. А за балотам і за дваром цягнуліся бясконцыя адвечныя лясы. Тая старана і цяпер пушчаю завецца. Віт з дачкою, гэта цямічы, былі спакойныя ў сваім двары, але знаць, слава пра іх і яго багацце далёка ішла. І вось раз ноччы, калі ў двары усе крэпка спалі, спаў і сам баярын Віт. Спала і красная яго дачка. Чуе гэта Віт праз сон зычны голас: «Віце, Віце, устань і выстралі!» Віт прахапіўся, аж нідзе нічога не чуваць. Ён ізноў стаў засынаць, да ізноў чуе: «Віце, Віце, устань і выстралі!» Ён і гэтым разам прыхапіўшыся і нідзе нічога не бачачы і не чуючы стаў драмаць, ды зноў чуе: «Віце, Віце, устань і выстралі!» Тады ён ужо мусіць устаць, узяўшы стрэльбу, выйшаў на двор і бачыць, што шведы ўжо гаспадарыць у яго на двары. Ён тое ўбачыўшы, дужа спалохаўся і як трымаў стрэльбу, так і выстраліў на вецер, а сам пабег у пакоі дачку будзіць. Толькі пабудзіў, чуюць, на двары якісь гоман падняўся. А калі яны пайшлі паглядзець, бачаць, шведы ў вялікай замешчы, хочуць з двара ўцячы, ды, не папаўшы ў вароты, ціснуцца на платы, душацца, калечацца, а каторыя і ўдалося з двара выбрацца, тыя чуць ратунку крычаць, папаўшы ў балота або ў рэчку. Так да раніцы ніводнага з тых шведаў жывога не засталося, бо ад вітавага стрэлу ўсе пагінулі, каторыя ў двары падушыліся, каторыя ў рэчцы і ў балоце патапіліся, а каторыя патрапілі ў лес, тых звер люты парэзаў. Вот на тую памяць паставіў ён сярод свайго двара цэркву мураваную і вельмі яе ўкрасіў. Жывуць так Віт сваёю дачкою, красную панную, і зноў багацці і супакоі. Адно нячыстая сіла не дрэмля, і пакусы вялікую сілу маюць. І ўпаў наш баярын у вялікі грэх, так што зямля нават здрыганулася. І адступіўся той узгорак, на каторым двор стаяў, і рынуліся мураваныя палацы, і пахавалі пад сабою грэшнага баярына. Дачка ж таго баярына зышла дзесь у далёкі манастыр і там веку даканала. Чэлядзь па свеце разышлася, а двор той, што раз болей і болей стаў у балота апускацца, і аднае ночы саўсім патануў. Завецца тое месца Вітаўка або Вітавец. Там і цяпер у балоце можна абмацаць кавалкі муру.